lan lang ng tayo'y magkapalitan ng pangako, na kahit magkahiwalay di tayo susubok ng bago. Sabi mo pa nga, walang pintong isasara. Hindi ito wakas, bagkus ito ay bahinga. Ngunit ano itong nakita na may kayakap kang iba? Yun ba ang ibig mong sabihin sa pahinga? Sumasakit ang dibdib ko, tumawag kayo ng ambulansya. Hindi ko na kaya to, sobra ka na. Ipipikit man ang mata, tanging ikaw ang nakikita. Anong kalokohan mo? Sige, sa kanya ka na. Man kung kailan pa handa na akong muling sumaba sa bagong kabanata natin ay sa kakamang-ahas. Sabi ko na nga, wala akong mapapala. Kundi rin lang wakas, huwag na muling itulak pa. Kaya't ngayong at di mo na makakaila, itong pinto sa puso ko'y isasara. Sumasakit ang dibdib ko, tumawag kayo ng ambulansya. Hindi ko na kaya to, sumusobra ka na. Ipipikit man ang mata, anong kalokohan to? Sige, sa kanya ka na. Ba-da-da-dum, ba-da-dum, ba-da-ba-da-ba-dum, da-da-da-dum, ba-da-da-da-ba-da-ba-dum, ba-da-da-dum, ba-da-dum, ba-da-dum, ba-da-da-da-dum. Kung bumalik ka man, wala ka nang matatanan. Ito na ang wakas para sa ating dalawa. At sana ay iyong makita kapag kayakap mo na siya. Mali ang ibig mong sabihin sa pahinga. Parang kailan lang nang tayo'y